राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 27 अक्टूबर 1999 दोपहर लगभग 2 बजे बंधराम राजस्थान। राम। पराकृत नवदंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीताबराधरुणबिंदफलाधपुष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखायत्र कृष्णात्म किमी तत्म न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मे नमः। श्री गोविंद नमो नमः। श्री गुरु जो नमः। देखो भाई, बात ये है कि अपने सब भगवान के हैं, ये बात याद रखनी चाहिए। मूल में ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मूल में जीव आदि से परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुराशी, ईश्वर परमात्मा का अंश है। तो हम सबके सब भगवान का अंश है, भगवान के घर के हैं। ये भूल गए जो संसार का मान लिया, अपने संसार के नहीं है, अपने संसार के पहले ही पहले भगवान के यहाँ से जन्म है, इसके बाद संसार में चल पड़ा। तो पहले संसार परमात्मा के है, तो परमात्मा के ही है, ये बात माननी चाहिए। जीव लोग जीव रूप बना हुआ है परमात्मा का अंश, तो हम परमात्मा के हैं, ये पहले बात याद कर लो। सब के सब भूल गए पहले परमात्मा के हैं, उसके फल के संसार के पीछे होते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। तो भगवान को याद करना ये खास बात है। काम धंधा करते हुए भी भगवान को याद करना, क्यों? सब संसार भगवान का है, सबका मालिक परमात्मा है, परमात्मा हमारे पिता है, परम पिता है, परमेश्वर है, उसको याद करना। चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते काम करते हुए हर एक काम करते हुए भगवान को याद करो। भगवान को याद करता है वो ही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष है। जो भगवान का भजन किया वही महात्मा हो गए, संत हो गए, ऊंचे महापुरुष हो गए। भगवान को याद किया, भगवान को याद नहीं किया है वे संत नहीं हुए, वे महात्मा नहीं हुए, वे मामूली है। जो भगवान को याद करे वे ऊंची महात्मा हो गए, ऊंचे कर लेके सबसे ऊंचा हो जाएगा। बना माता हो गए, बना माता हो गए, मीना भाई, कर्मा भाई, कवती भाई, पूरी भाई, कई संत हो गए भगवान को याद करने से स्त्रियों में पुरुषों में। भगवान के याद करने से भगवान होता है। बड़े से जाओ बड़े से होते है जीव भगवान भूल रंग, तुलसी बड़े प्रताप दे दंड भूल मंद। भगवान भगवान अवतार लियो तो उनके हाथ में एक सही लकड़ी संग्रास लकड़ी बड़ी बिन कुपड़ बिन पास बड़ी कुपड़ नहीं निकली, यूं बढ़ गई भगवान के हाथ में थी। जमीन पे भवन भगवान छोटे से है वे बड़े हुए तो हाथ में वैसे लकड़ी उतनी बड़ी हुई, नहीं तो छोटी सी घोसा उसे दांत घुसने काम नहीं आवे ऐसा था। पर वो लकड़ी बढ़ गई जो भवन बढ़े जो भगवान ले कुबने निकली पति निकली वही निकली ऐसी सूखी लकड़ी बढ़ गई। तो बड़े से यहाँ बड़े होते हैं बदानी सेवा कर दे बड़ा हो जाए जो भवन फिर जाने भगवान भगवान है वहाँ दंडा हाथ में था तो दंड गए ब्रह्मांड ब्रह्मांड तो छेद गया आकाश के ऊपर जो भगवान ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के ऊपर भगवान के चढ़ गया यहाँ लंबा ऊंचा ठहर गया तो वो ब्रह्मांड फूट गया। वो ब्रह्मांड के फूटने से बारह उतरा था वो जलाया वो जो ब्रह्मा जी ने अपने कमजोर ले लिया वो ही चले गंगा जी आया। आज गंगा जी का जल वो बना जाता है इस वास्ते हरेक अपने हाथ में रखते है कोई मरता हो तो गंगा जल देते है कोई शूटिंग करते हो गंगा जल देते है पवित्र करते हो गंगा जल देते है। क्यों वो इस देश का नहीं है इस ब्रह्मांड से ऊपर का है ऊपर का वो टकर लगे भगवान चरणों की जो फूट गया वहां से जलाया उसमें ले लिया ब्रह्मा जी ले लिया ब्रह्मा जी ले लिया फिर सगड़ गए सात पुत्र थे वे मर गए उनके पीढ़ियों में करते करते भागीरथ आया भागीरथ भागीरथ ने तपस्या करी शंकर को प्रश्न किया तो वो उठा ब्रह्मा जी के पास तो शंकर जी भगवान ने कहा कि मैं धारण करूंगा तो भगवान ने चिट्ठा खोल कर खड़े खड़े रह गए भाई गंगा जी गंगा जी ने विचार किया कि शंकर को ले जाऊंगी पदार में थे तो भगवान ऐसी जटा बजाएगी जटा बजे में घूम लेगी जटा कटा सब प्रभा प्रबंध लिम्बरी बैलो लगी जीवन लरी मेरा जमान मोरी धगत धगत धगत रात पत्थर पाट गए किशोर चंद्र से घरे रहती प्रतीक्षण मामा रावण का बनाए हुआ है रावण का दर्शन से करते तो भगवान जटा में घूमती गई जैसे कड़ा में पानी डालते वो कम घूम चलो दो जो चटा बड़ी जटा बनाई बहुत बड़ी और जटा में घूमती रही भगीरथ ने कहा महाराज गरीब पीढ़ियां खत्म हो गई सगर के पुत्रों का उद्धार करना है गंगा जी से आपने यही रोक लिया तो भैया ठीक है ज्यादा गया जब थी वही तीन दराएं हुई एक आकाश गंगा हुई एक पाताल गंगा हुई एक पृथ्वी गंगा हुई जो महान पवित्र करने वाली अंधकार में कणका मिल जाए गंगा चल लो कणका पीता तो खंडा मालूम में जरूर उद्धार कर दे। इस वास्ते गांव में अपने गंगा जी रखते हैं गंगा जी रखते हैं गंगा जी रहना चाहिए सब भाई बहनों को गंगा जी रहना चाहिए गंगा जी सो कदम से बंधन ले आओ रोजी सोना में ले लेना गंगा जी करना चाहे उठ झमराज नहीं आते। कानपुर की बात है हमारे विद्यापुर जी ने सुनाई थी कानपुर में देखा एक मुसलमान उस मुसलमान के घर में शीशी करके शीशी में गंगा जल छोटी सी शीशी उसका तुम शीशी कैसे रहता है गंगा जल है गंगा जल फिर गंगा जल का मुसलमान ले गया था भाई ये तो हिंदुओं का तीर्थ है हिंदुओं का जल है। तो कहा कि मेरे साथी थे कई हमारे साथी थे उनमें के साथी भूल गए जो थे जमराज गए यहाँ जैसे यहाँ अपने आदमी के राज में भर्ती हो जाते हैं ऐसे भी यहाँ भर्ती हो गए जमराज गए राज में तो जमदूतों में भर्ती हो गए जमदूतों में भर्ती हो गए तो एक दिन दूर रहे रहने वास्ते मैंने मुसलमान ने कहा तो आज हम का आदमी है उसको हम ले जाएंगे तो आप कौन हो हम जमराज के दूत हैं हम दूतों में भर्ती है आज का इस बात से उसमें ले जाएंगे क्योंकि वो तो राजी खुशी है सुनता पड़ता तू देख तमाश देख तुम देखा जो कोई थाली था और धोती लेकर के गंगा जी जा रहा कानपुर के पास ही गंगा जी बैठी है स्नान करने के लिए, तो जा रहा था एक सांड बंका था बड़ा मोटा, वो सांड वो जमीन जो चातुर्मास में ऊंची चल जाती गंगा जी पैसे नीचे चल जाती है, तो उनका ढेसा था ही ना, उस ढेसे में सिंह हाथ करके और वो गंगा करता था, वो करता ही करता, तो अंधे करके मैंने जमरा ले दूध कर दिया, दो दूध गए, एक दूध तो जा करके और उस सिंह से मत बैठ गया छोटा सा बन करके हाथ में गुड़ ले लिया हाथ में और बैठ गया उस सिंह पर, और एक नहीं डरा उस शान को जो चमक करके वो भागा भागा जो आया था लोटा लोटा धोती लिया हुआ नदी में स्नान करने के लिए, गया सिंह जो यहाँ से लगा जो पेड़ तक चीख दिया सबका सबकी, तो सबकी चीख दिया तो दिया पानी पड़ गया, बस पड़ गया मर गया, तो देखे तुम कहते कैसे लगाओगे अब इसे जाएंगे यू कर पड़ गया बस लगाने के फिर गार के भाई मैं तो जा कुछ ला रही क्या हुआ कि क्या क्या हुआ, सिंह रे भीतर सिंह में लगी हुई थी गंगा जी रेणुका, गंगा जी टीचर वो रेणुका मृत्यु समय में भीतर चली गई, तो गंगा जी की रेणुका जाने से ये अब जमराज नहीं जा सकता, ये तो भगवान ने जाएंगे हम तो खा नहीं चाहते हमारे साथ चल ही नहीं सकता, तो उस विचार किया उस मान में कि गंगा जी ऐसी बात है तो गंगा जी अपना की वजह से रेणुका, तो रेणुका ना रहा कहीं गंगा जी का चल रखा है एक खीसी भर करके अपने घर में लटका दिया, कठिन मर जाओ क्या पता मरने पता है नहीं, तो जब मर जाए तो गंगा जी काम आ जाएगा, तो इस बात में गंगा जी खीसी डर गई थी, वह कहने से कई संतों ने महात्माओं ने गंगा जी लेना घूमना गंगा जी लेना, नहीं तो हमेश गंगा जी गए आज गंगा जी जो करता ही गंगा जी असर रह गए, तो मेरे तो दूर ही नहीं हुए अपने गांव में भी ऐसी गंगा जी का वहां गंगा ला करके रख गए और सब सब गंगा जी हो सभी सब सुबह सुबह मुसलमान के मकान में देखिए मैं देखूंगा मैं ऐसी प्रत्यक्ष बात देखी जमराज दूत आए थे लेने वास्ते और लीजा नहीं सके कहा कि वो गंगा जी या किस्से की जो थी वो एलर्जी लगी हुई मेरे सिंह में वो अंत समय में सिंह में चली गई उसमें नरक नरक में नहीं जा सका, तो गंगा जल दे तो आदमी नरक में नहीं जा सके, इस वास्ते गंगा जल सदा अपने साथ में रखो, हमारे कई साधु है कई गृह है इसी केस में आते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई गंगा जल जाओ तो गंगा जल जाओ साथ में कोई साथ में रखते हैं वो सदा अपने छोटे बड़े बाप बच्चों को भी गंगा जल पिला देते हैं, थोड़ा सा गंगा जल हो जाओ गंगा जल सलामत दे दो सलामत से पवित्र हो जाए, तो ऐसे भगवान के नाम से गंगा जी का भगवान का वो मधुप मजाया भगवान के चलो जाने ब्रह्मा जी ले गया गंगा जी श्री पर चल गया शिवजी पर आए भाई भगवान आया, तो तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु भगवान ने चलते हुए जब ब्रह्मा जी कौन लगा और भगवान शंकर जी चला गया वो चला गया पवित्र कर दे रहा है, तो भगवान का जड़ पवित्र कर दे चरणों का जड़ अगर नाम लिया जाए तो महान पवित्र हो जाए, तो गंगा जी तो लेना पड़े राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो जमराज दूध नहीं आएगा डर नहीं रहेगा भय नहीं रहेगा मूठ तो है राम राम के मूठ नहीं रहे, ये संतों ने से कृपा किया राम राम मेरे ऊपर मूठ जो मूठ लोट नहीं मूठ नहीं मार सके राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे भगवान के नाम का हर दिन जब करना दिन में रात में सुबह शाम शुद्ध अशुद्ध कोई अवस्था हो शुद्ध अवस्था में अशुद्ध अवस्था में नाम जप करना, नाम महान पवित्र है ये पवित्र करने वाला है, तो अशुद्ध अवस्था में टाइम रह जाए अशुद्ध अवस्था में लेना अरे मरे ना तो बीमार भी मरता है या तो बीमार होता तो सुझाने वाली जाएगा वो पवित्र रहता है तो पवित्र पर भगवान का नाम लेता ही रहो आप अवस्था में भी छठी विशा फिर भी अशुद्ध अवस्था में भी अपवित्र अवस्था में भी भगवान का नाम लो रात दिन सुबह और शाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तो उसका उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए तो इच्छा चीज से सुनते हो मौका नहीं था बार बार सुनने को बात मिलती नहीं गाँव में तो आदमी कौन सुनावे हमारी संत में कम जाते हैं तो सुनने को मिलती नहीं इस वास्ते राम जी का नाम है और श्रद्धा आदमी रखो एक बार तो है एक बार सेवा करो भले बूढ़े आदमी उनकी सेवा करो अपने घर में दादा दादी बूढ़े माई थे उनकी सेवा करो उनकी सेवा से भगवान राजी होते हैं भगवान कहते हैं कि ये महिता माता पिता की सेवा करता है तो मेरे भी सेवा करेगा मेरा नाम लेगा मेरे को याद करेगा तो भगवान विश्वास करते हैं जब ये महिता की सेवा नहीं करे भगवान इनको विश्वास नहीं इन्हें भरोसा नहीं खास माँ बाप की सेवा नहीं करता बूढ़े बूढ़े की सेवा नहीं करता ये मेरी सेवा कब करेगा या मेरा नाम कब लेगा इस वास्ते ये सेवा करे तो इनको उद्धार हो जाए तो सेवा करने से उद्धार हो जाता है उस सेवा में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आप करते ही रहो रात दिन हरदम ये अपने उद्धार करने की असली जीवन बूटी है यही राम और सेवा करो बड़ा ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने से भगवान बड़े हरी होते हैं प्रसन्न होते हैं कि बूढ़े माई बहन सेवा करता है मेरी भी सेवा करेगा अपने वो गाँव है अपना पूछो मेरे इकट्ठे कर दिया बूढ़ा कोई हो किसी जाति का हो मैंने बूढ़ा हो गया घर वाले सेवा नहीं करते भाई बावन आदमी बावन रोहतक में बावन आदमी है और बारह बारह स्त्रियाँ बारह स्त्रियाँ बावन आदमी अलग रखे पुरुषों ने अलग रखे गाया है गाया पास रखे गाय दूध देवे सेवा करे बड़े प्रेम से घर वाले छोड़ दिया मैंने एक मुसलमान है केवल कुछ मुसलमान कहता है मुसलमान ये गए शुद्ध भोजन करावे भोजन में लहसुन कांदा पाल नहीं है कि नहीं है शुद्ध चीज का भोजन करा दो घंटा सुबह दो घंटा शाम सत्संग करनी पड़े दो घंटा सत्संग करे सुनावे सुना सब आदमी सुने भी बाकी सब सुना नहीं मेरा तरफ से गर्व है खर्चो लगे बम्बई में बम्बई में धनी आदमी है उन्हें लिख दे रहे जरूर जाए और बहुत बड़ा बड़ा आश्रम बने हुए है ऐसे बड़ी सफाई सच्चा था एकदम निर्मल था रह रहे ठह रहे लेकिन जगह बड़ी भी शुद्ध है और निर्मल भोजन शुद्ध जल शुद्ध जल शुद्ध भोजन ऐसे करे तो ऐसे महात्माओं ने भी ऐसा काम किया कि भाई कोई घर में सेवा नहीं करे तो पूजा बजा हो जाए घर वाला सेवा नहीं करे तो वो भर्ती हो जाओ इस तरह से महात्माओं ने कर रखा है इस बात से आप लोगों को चाहिए घर में माई से बूढ़ा वाली सेवा करनी दादा दादी है बूढ़ा था माता माता पिता है वहाँ सेवा करनी सेवा करने बोलो माता में है और गाया नहीं पान करनी गाया नहीं अभी आप आइए गाया गाँव में आदमी छोड़ देनी गाया से खुली अपने दसु निकाल देनी नगोल पट्टी में और कई जगह गाय छोड़ दी अभी हम आए हैं गाँव से मोहम्मद से तो उसमें भी गाया गई चार सौ पाँच सौ गाया हम देख कर आए हैं बहुत कुछ अच्छे से पालन करे वहाँ के धनी आदमी ऐसे गाँव में गाय पालन करो गाय छोड़ दी है आज गाय गाय कसरा में जा रही है मार कटल हो रही है हिंसा हो रही है जी उन्हें मार रहे हैं इसे बड़े भाई बाप होता है एक जो परिवार नहीं है उन्हें का गर्भवास का गर्भवास पूरे पाठन कर रहे हैं तो बड़े भाई पाप है हमारे यहाँ चार चार पाप माँ पाप है एक तो ब्राह्मण की हत्या सब समान एक महिला पीना और एक गुरु पत्नी गमन करना एक सोने की चोरी रत्न की चोरी करना ये चार महापाप है सोने की चोरी सोना चांदी रतन इनकी चोरी करना ये बोला महापाप, एक मजा पीना महापाप, एक गुरु पत्र जाना महापाप, एक ब्राह्मण की हत्या करना महापाप, चार पाप। चार पापों में से पांचवा पाप है इनका सेवक है, इनके साथ रहे तीन वर्ष साथ रहेगा, पाप नहीं करे तो भी तीन वर्ष संग करने का आसन हो जाए। पंचों के पाप पांच उग्र पाप है, आदमी नरकों में जाए सीधा, इस वास्ते परिवार नियोजन कभी नहीं करना, एक घर पर कभी नहीं करना। यद पाप हम ब्रह्महत्या का जो पाप है दूर गर्भपात में, यह पाठ करने से उनका पाप लगता है। हमारे यहाँ माँ की महिमा ज्यादा गई, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या से नमस्कार करने के लिए कि माँ हमारे को पिताजी ने वनवास दे दिया है, तो पिताजी ने दे दिया है तो मैं माँ हूँ, माँ अधिकार अधिक है, पिता से सौगुणा अधिक है, तो हमारे पिताजी ने वनवास दिया है, मैं कहता तो जरी जाओ उजार बड़ी माता, माता का वनवास बनो। तो राम जी का माँ आप कहते हो मुझे तो छोटी माँ हमारे केकी माँ और जन्म देने वाली माँ तो कौशल्या माँ केकी माँ है, केकी माँ ने कहा है, माँ ने कह दिया तब पूछ सकूंगी, माँ ने कह दिया जो पितु माता के ऊपर जाना तो कानून सतो बजे सुबाना, पिता माता दोनों का है तो सौ बजे को सुबान है, तो छोटे कन्या को गर्भपात कर देते बहुत बड़ा पाप है, वह मातृशक्ति है, ये सब छोटी थी, आप सब छोटी थी, आज आप माँ माता बड़ी हो गई, तो बड़ी बनने से वह छोटी बच्ची छोटी सी वह माँ है, माँ उसका हत्या कर देनी है, बड़ी भाई हत्या है, जिसके बिना आपको नींद नहीं आती, आप रह नहीं सकते, ऐसा आनंद दिया आपने दोनों को श्री और पुरुष को दोनों को सुख दिया, वो सुख देने घर में आई उसे टूटा कर देना, बड़े भाई पाप है, हत्या के समान कोई पाप नहीं है, गर्भपात करने के समान। इस वास्ते बड़े शहरों में जो कई देर मैंने कहा जो लोगों ने गर्भपात करना बंद कर दिया, आप लोगों से प्रार्थना है गर्भपात मत करना, बड़ा भारी पाप है, परिवार नियोजन नहीं करना, संतान पैदा होने दो। कई शास्त्र में वेदों में पुराणों में स्मृतियों में कहीं लिखा नहीं है कि मनुष्य मार दोगे, ऐसा नहीं लिखा है। इस वास्ते आप भगवान को याद रखो, भगवान को पाप करना है बड़ा भारी पाप है। हम लोग भिक्षा देते हैं, मैं भिक्षा पाता हूँ, भिक्षा देता हूँ, जिन घर में गर्भपात हो जाए उसे भिक्षा देता, गर्भपात करने की स्त्री अंत को देख लेनी है, देखा वो अन्न खड़ा हो जाता है, वो अन्न खड़ा नहीं होता, वो अन्न लहरा नहीं होता, तो जिस घर में गर्भपात हो जाए मैं भिक्षा देता उसी, क्यों दुर्गति होगी धरखों में जाएगा, तो ऐसा धरखों में जाने काम नहीं करने, अगर बात करते हुए तो धरखों में जाएंगे ही सीधे, परंतु उनके घर का अन्न खा ले तो उसको रहता है, इस वास्ते में अन्न नहीं लेता, भिक्षा लेता हूँ तो भी अन्न नहीं करेगा, इस वास्ते भगवान ने याद करो और गर्भपात मत करो और ये परिवार नियोजन मत करो, परिवार नियोजन करने से अंग भंग हो जाएगा, अंग भंग। एक राजा है, राजा थे एक राजा थे जो उनके एक मंत्री थे, मंत्री था भगवान का भगत, तो जो होता कि भगवान का मंगल हो गया, जो हो जाए मंगल हो गया, मंगल हो गया खुश हो जाए, राजा का पुत्र मर गया तो वो मंगल हो गया, रानी मर गई के मंगल हो गया, राजा गुस्सा गया, ऐसे कोई बात नहीं है, एक कमर लाया तलवार देखिए देखिए रावण के पटकटी कहा कि मंगल हो गया मंगल, राजा का रीस क्यों भेड़ी हुई रीस ही चाहे जोर से घर से निकल जाओ, भी यहाँ से निकल जाओ, घर पर मत जाना, मेरे घर में राज्य मेरे राज्य में अन्न मत करना, निकले हो यहाँ से, कहे मंगल हो गया, मंगल आनंद हो गया, आनंद हो गया, देश निकाला हो गया, आनंद हो गया, निकाल दिया निकल गया, दूसरे देश में नहीं लिया हुआ देश में, उसे जाकर अपना जो कुछ काम पसूरी करी, लाए एक दिन की बात है, राजा गया शिकार में, तो शिकार में महाराज सूर था जो उठा जोर से और घोड़ा कर दिया पीछे, शिकारी घोड़ा होता है वो शिकार को छोड़ते नहीं, उनके पीछे चला चले गए, बड़े घोर जंगल में चले गए, सब फौज भी चलेगी, बड़े बुरा तेज था नहीं किसी का ही, छोड़े ही तेज वहां चोर ने पकड़ लिया, चोर ने पकड़ लिया, क्योंकि अपने एक बत्ती सच डाला है, कई देवी के बत्ती साथ है, बत्ती साथ मनुष्य को, तो मनुष्य ये आ गया आदमी आज इसको अपने चला देना पड़ी, वैसे दे गया भोजन कराया, स्नान कराया, चंदन लगाया, सब देवी जाकर खड़ा किया, वो तलवार लेकर आदमी खड़ा रहा, अब ये उनके ब्राह्मण पुरोहित था, पुरोहित ने कहा बैठ गो, तो उसने पूछा पुरोहित ने कि तुम्हारी स्त्री है, स्त्री तो मर गई, अरे इसको वही बच रहो, देवी राजी नहीं होगा, इसका आधा अंग मर गया, स्त्री पुत्र दोनों पुरुष दोनों होते हैं, तब होते हैं पूरा पुरुष, और स्त्री मरी तो आधा अंग ही हो गया, इस बात से कहते झूठ कहता हूँ, बेटा है बेटा मर गया, अरे हृदय जला हुआ है, हृदय भी जला हुआ है, इसको बगैर बहाना बात करता होगा, क्या देखा था अंगुली कटी हुई, अंगुली मैंने मास्टर दे देखा दिखा दिया, वो घोड़े पर गड़बड़ आ गया, राजा मंत्री ने कहा कि मंगल कर दिया, जब मंगल हो गया आज बच गया, अगर अंगुली कटी हुई नहीं होती तो आज नार कट जाती, आज मैंने रख दी बड़ी गोष्ठी को, मंत्री नहीं गया, राजा ने कहा कि जब तक मंत्री न आ जाए दूध पियेंगे, फड़काए बंद नहीं जाएंगे, उनको कहते बंद नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो आदमी आए बुला कर आए हाजिर कर दिया, राजा ने कहा कि आपने ठीक कहा, भगवान ने किया ने मंगल किया, अंगुली कटी हुई नहीं होती तो सिर कट जाता, मैं अंगुली कटी हुई बड़ी बड़ी जाके कैसे बड़ी नहीं लगती, तुम्हारे बचा दियो, तो मैं तो तुम्हारे मंगल की आवाज होता हूँ, तुम्हारे को मैंने कहा निकलो हमारे देश से, तो मंगल हो गया, आनंद हो गया, क्या आनंद हुआ, तो आप क्यों पकड़े गए, कि हमारे घोड़ा तेज था, इस वास्ते सब जाएगा कि आपका तेज था हमारा कम था, हमारा तेज था वैसे ही, हमारे दोनों जाते दोनों आपने अंगड़ी कटी हुई, मेरी अंगड़ी कटी हुई थी नहीं मेरी, मेरा तो सिर कट जाता था, अब वो सिर तो हो गया, अब फिर वही वो मंत्री पद मैं तो आ गया, मैं बच गया, तो भगवान की कृपा करी, तो अंग भंग हो जाने से बड़ी न लगी बड़ी, ऐसे माता जो ऑपरेशन करा देती है, स्त्री का मुख्य अंग मुख स्त्री का मुख्य काम गर्भ धारण करना, हमारे को माँ से जन्म हुआ है, ये सब माता और पिता सबके माँ से जन्म हुआ, माँ के जन्म नहीं होता तो आप कहाँ से आते, कोई आता नहीं माँ बिना, माँ पे कैसा है, तो माँ जन्म देने की वो भी जन्म देने भाई मैंने वो भी ऑपरेशन कर देती है पैदा नहीं होता, और मनुष्य भी करता है ऑपरेशन तो उसको कुछ गर्म स्थापन नहीं कर सकते, वो तो दोनों खास अंग कट जाते हैं, अंग कटने पर वे निकल हो जाते हैं, बड़ी नहीं लगती उनकी, उनका दिया पेंड और पानी नहीं मिलता पटेरों को, इस बात से ऐसा काम मत करो, पटेरों को पानी नहीं मिला बेचारों को, राम राम राम राम राम राम ऐसा काम नहीं करे भाई, कोई मनुष्य अथवा पुरुष स्त्री कोई हो अपना अंग कटाना है, खास अंग खास पुरुष का खास अंग है गर्भ स्थापन कर सके और गर्भ धारण कर सके, वो स्त्री और पुरुष है, कोई गर्भ धारण नहीं कर सके और गर्भ स्थापन नहीं कर सके, स्त्री पुरुष नहीं है, इंद्रा है इंद्रा, उनको निकाल देना चाहिए, तो ऐसा काम करना करना, आप लोग कृपा करके ये कृपा करना, ऐसा अपना ऐसा मत करना, मत करना पिंडो पिंड पानी नहीं मिलेगा बेटेरों को, पिंड पानी आपका दिया हुआ अंग भंग हो गया, अंग खास अंग पुरुष का खास अंग है जो स्थापन कर सके, और जो स्त्रियों के प्रधान धारण कर सके या दो नहीं कर सके, ना स्त्री है ना पुरुष है इंद्र है, इस बात से ऐसा मत करना, दूसरे जो गया सुई लगाते हैं गायों को दूध है सुई लगा देते। वैसे बड़ी भारी हत्या है यहाँ। एक मुसलमान ने कहा गाय मार दे तो एक बार बाबी दुखवाती है, वो सदा दोनों बगल कांपने लग जाती है, दूध सब धरना मार जाता है, बड़ो भारी पाप लगे है। वो हत्या से विशेष है, दोनों बगल हत्या करते गाय रोजाना, वो दूध पाना नहीं, दूध पीना नहीं चाहिए, दूध खून है, खून उस गाय का, ऐसा दूध काम का नहीं, बहुत पतन करने वाला है। इस बार गायों के सुई मत लगाओ, माताओ बहनों कम मत लगाओ, जितना दूध हो जाए उतना राम जी दे दिया, सुई लगा कामना लग जाए, करे क्या, मुंह के बोल नहीं सकती, जैसे गर्भ का बच्चा बोल नहीं सकता ऐसे गाय बोल नहीं सकती, उसको सुई लगा करिए, ऐसे ध्यान रखते हो, ऐसा पाप मत करो, इस पाप से बचो, बचाओ अपने कुटुम्ब बचाओ, आप ही बचो। सरदार शहर का लोग ज्यादा है, कितनी बसा है, आठ नौ बसा भर कर आई है। अच्छा सरदार शहर आठ नौ बस है, क्या दो दो बस की सवारी है, एक एक बस में था पड़ी, सरदार शहर थोड़ा नेड़ो ही है, 15 किलोमीटर पर ही है। तो अब ए लोग आके बैठे गौशाला है, गौशाला गाय की हालत बढ़िया कोई नहीं, गौशाला की गौशाला ठीक है, ये आयोजन पर आज आ गया मामा सर, मामा सर आज बहुत अच्छी गाय अच्छी है ताजी। महाराज रविवार ने टाइम दे दो माने, अमार तो कुछ आओ तो बस देखो जाए, अपन लोग गया बेटे घोषाला है, घोषाला थे थी तैयार करो तो कोई जमाने में तो नमी ही अबार है जी, बहुत बीमार है बैठे घोषाला बीमार है, रोटी रुपया खाइए रुपये गया मिलेगा, बस आपने कहा गाय का थन चढ़ गया, दवाई दी चार बछड़ा चूंगे दिखे, अभी चार बछड़ा मैं दवाई दी, चार बछड़ा चूंगे खड़े होते भी ऐसा करे मास्टर जी है गांव का, अच्छा पिताजी बहुत सेवा करे, खूब तन मन से लग गया है, बहुत अच्छा गांव का भी है, और गांव का भी आदमी बहुत गाय की बहुत प्रति भावना है, सेवा में लाग रहे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मतलब आप भी करो दो बना। देखो आप सब विचार करो, गौशाला में सुधार करो, गौशाला सदस्य गौशाला के सदस्य आवे वे खुद लगावे, जब ऐसा आदमी लावे एक छोटा सा गांव में आ है तो आने तो ईर्ष्या होनी चाहिए, बड़ो बड़ो शहर है, बड़ो भरी जैनी लोग है, बड़ा भरी अमेरिकन का महाराज, एक आप पधार के छोड़ दो, आप थोड़ी सी जागे बैठे हैं, आप थोड़ा सा एक दिन महाराज रविवार ने एक दिन समय तकलीफ तो महाराज आप उसे क्यों बताओ, लेकिन तकलीफ देनी भी कौन सा अपना आपने, मतलब एक आपने गाय महाराज, ठीक बात बात तो चाहिए, अच्छा बार बोली सुबह करा उठाओ जिको काम बैठक जार करनो है वो अठे अद बीच में कर लो ना साइड यहाँ सरदार सर के हाथ में पड़े हो सरदार सर, तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत बड़ो प्रोग्राम है, रात की रिक्शा बैठी एक बात है, रिक्शा बैठी सरदार सर की, और एक रात में तो भाई थे लोग आओ करो ना भाई, हमारा एक गाड़ी रोज आवे नहीं थे आओ गाय प्रबंध करने वाला वो हमारे गाय में जो घोषणा सदस्य है वे आवेगे मैं करना राहुल जी बैठे, महाराज राहुल जी बैठे थे बिना लिखे कागज आए नहीं आप चिरंजीला गांधी में गौशाला अमेरिकन गाय रखे देशी भी है, अमेरिकन का विदेशी नहीं देशी गाय रहा देशी भी है महाराज। ब्राह्मण लोग सब सेवा कर रहे हैं, एक महीना रह के बहुत सेवा कर रहे हैं लोग, ब्राह्मण है सब तन मन धन शिव सेवा कर रहे हैं। आओ प्रोग्राम की बात अब प्रोग्राम की बात नक्की कौन क्या इसे एक प्रोग्राम अब पहले गया काम इंतजाम करो गया ना तो काम फिर आगे कुछ देख गया ना कोई काम महाराज गया बहुत हरगोविंद जी की राशि हरगोविंद जी हरगोविंद जी की राशि ला बिछा दी महाराज कैसे डूंगरी रूप तो है सर 8 किलो 16 किलोमीटर जितने दूर आया ना पायलट है इसको 15 किलोमीटर और आगे 20 किलोमीटर 20 और 20 किलोमीटर 65 लगभग 45-50 तक तो आयो अब और आगे है बस पर 15 किलोमीटर है दूर तो है अब राजीव कोई नई जगह तो जा कौन रहा सरदार फिर तो चुमा सा कर कई बार रहे हो आ तो बट पहली आपकी तो बट छेड़ी है आपकी बात लोग अब पक्की बात नहीं क्या बात नहीं क्या उठाओ मारा शासक मिलो प्रोग्राम के बारे में तो गाय की बात क्या बस दो साल का प्रबंध संभाला वहां नहीं बुलाओ महाराज जी मैं बहुत कम आया जो गाय के वास्ते बात भी मारे और को अब क्या है बस काम यही है महाराज जी एक आश्चर्यजनक घटना हुई है एक गऊ वो दूध नहीं देती थी बिल्कुल थन से दूध ही नहीं आता था और यहाँ आने के बाद उसका अपने आप थन खुल गया और चार चार बच्चों को दूध देती है वो चार चार बच्चों को पिलाती है महाराज जी ये दवाई दही बताओ ठीक है बहुत अच्छी बात है ऐसे गया पढ़ो गया ठीक रखो तो आ जाओ हमारे कोई बात है ऐसे विचार से पक्को रखो दे भाई कच्चे काम में को नहीं आवा पक्की बात करो पक्की इधर ज्यादा में दूर है उसे कितना दूर है सड़क है सड़क सीधे आया जो कोई रस्ता आगे हो रहा है जी तो रस्ता आया ना आप आठवा 15 किलोमीटर आगे हो रहा है 15 किलोमीटर खाली 15 किलोमीटर है सड़क है जी क्यों आया खाली 15 मिनट रास्ता 15 मिनट को आठवा अबार तो 15 मिनट को सड़क तू टोड़ी 15 मिनट को है लेकिन पांच सवार जाओ दो है पांच जाओ फिर पास जाने को सवाल जाने की जरूरत को नहीं है लोग आ जाए होगी बात खत्म पंच लोग आई आप बात काम तो आपने लेना है आप बड़े विराजमान हो ये लोग आ जाए गाड़िया भर भर तो आप आओ अरे तो चौमा से लेकर आदमी होती है नहीं एक दिन मैंने गाया कभी तो प्रबंध करना है हाँ तो बैठाओ बैठा अब आप और कोई बात आपके कोई मन की बात सुनाने की चलो बैठे अपने तो बाओगे चलो भाई सुनो भाई छोटी छोटी कन्याओं है माता सीता का नाम और माता कुंती माता कुंती माता कुंती नाम कुंती माता सीता माता सात सात बार नाम लगाओ सुबह और शाम दोनों छोटी बच्चियों को खेवाओ चलो पति पता हो बड़ी ऊंची तरह की स्त्री ऊंची माता सीता को याद करते हैं अनुसुआ जी आप बात गई सीता जी तेरा नाम ले करके और पति पता स्त्री हो जाएगी अनुसुआ जी बात गई है तो छोटी छोटी बच्चियों को भगवान का नाम दे रहो सीता नाम और पुरुषों को भगवान को राम जी का नाम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सात बार कम से कम सुबह सात बार शाम को नाम लेने से आप अच्छे पुरुष हो जाओगे राम जी का नाम लेने सीता जी का नाम लेने कुंती माता का नाम लेने से ऐसे उत्तम हो जाओगे और भगवान को याद रखो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय भगवान को याद रखो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए तो आप लोगों से प्रेम से कहना है कि ऐसा आत्म करो आप लोग सब लग जाओ भगवान भगवान में फिर मैं भी विचार करा फिर आप भी परवाह नहीं करा मैं क्या करा मैं दूर बैठा हुआ बोलो और क्या बताओ, कौन पूछो मैं बात क्या बताओ। मैं भगवान में लगो सच्चे हृदय से, सब बात मानोगे भगवान की बेटा बेटी है, भगवान की बेटा बेटी है। मम्मी वाणी सोची भी लोग जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठ सती भगवान का पालिका भी भगवान का, सब सब बेटे भगवान जी वे बेटा भगवान का, भगवान पालिका को सब ही सब कर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत सहज सुख राशि, सहज सुख राशि हो भगवान के हो जाओ तो सुख हो जाए, दुख फिर जाए सब संताप रहे कोई नजी की, सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, भगवान को हो जाओ सब दुख फिर जाए। क्या कहे बच्चे बच्ची के उत्साह है, पांच श्लोक याद करिया गीता जी गांव की है ऐसे भाई सुनो कब सवेरे उमंग है, मैं पांच श्लोक महाराज ने सुनाना चाहूंगा सुनो भाई सुनो। मेरा नाम मेघा कर्णानी है, मैं कक्षा छह में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम है रोजबर्ड पब्लिक स्कूल। देखो इस प्रकार अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची और उसने गीता जी में रुचि रखी और संस्कृत के श्लोक सीखे हैं, ये सराहनीय बात है। बैठो और उसने भी और भी करा ली है और मैंने माता ने ऑपरेशन करा लिया है। बहुत अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नसबंदी करा ली और मसों के लिए उन्हें हाथ रो पानी नहीं मिले, बड़े रहने पिंड और पानी नहीं मिले, अंग भंग हो जाए ना, अंग भंग हो जाए तो वो बड़ी काम में काटने में काम को आवे नहीं, वो पिंड पानी पिंड पिंड नहीं मिले, मेरा पानी नहीं मिले तो पाप लगे थे बड़ो भारी। इस वास्ते ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ कभी भी, अगर कराया है तो भगवान माफी करो और आप पिंड दे तो ब्राह्मण के द्वारा देव थार पानी ले पिंड पंड पानी दे तो ब्राह्मण के द्वारा देव, और अगर कर दो नहीं ऐसा काम खराब कर दो नहीं, कभी करो ही मत। और मैंने माताओं को कभी ऑपरेशन नहीं कराना, आप दिशा दो और गर्भपात कभी नहीं करना, बहुत बड़ा भार पाप है। हम उसके घर का अन्न भी नहीं देते, उसके घर का पानी पीना नहीं चाहते। दिवाली आवे जो पटाखा को बहुत कोड है और यार पटाखा छोड़ो जो मेरे पटाखा कह दो पटाखा मूल लो घास लेकर गया नको थोड़ा खर्च तो करना ही है, पटाखा में यूं कर दो जीव मरे जंतु मरे हरे हल्लो है जो कोई पैसा लेकर के गाय ने घास दो। आजकल बड़ा बूढ़ा ने भी बहुत रात भर धड़ा बड़े बूढ़ा माई भाई सब मत करो, ऐसा पैसा खराब मत करो भाई, पैसा तो लगे ही थे लगे थे पर पता नहीं लगा कर घास ले लो, घास नींद भी खराब करे बारूद धुआं करे पैसा खराब करो। बहुत ठीक है भाई, बोले 10,000 को एक एक घर में, एक एक घर मैं 10,000 तो पटाखा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मैं पर्चा बटाया से पर्चा घर घर बोल दिया घर घर गाँव गाँव गाँव में गया ले आपके गाँव के बहुत गाँव की हो तो ऐसे करो जो फटाखा रहे पैसा उसको पैसा करो बढ़ा रहे पैसा करके घास लो घास ले गाँव रखो बहुत पुण्य हो तब याद रखो और क्या है नशा छोड़ो भाई छोटी छोटी छोटी धोती क्या हुआ मैं कहता था कि मैं थे माना ही बोली अरे छोटी तो रखो भाई छोटी धोती छोटी धोती आज देखो तो सुन रहे सुन रहे पहले छोटी तो कम से मैं आगो छोटी वाले मिला वही पहले नहीं मिले पानी नहीं मिले छोटी के गांठ बेकर के छोटे द्वार दे बंदी मिले छोटे द्वार नहीं होगी छोटी बोली जाओगी तो ऐसे मत करो अब छोटी रखो मत रखो थोड़ा थोड़ा थोड़ा सब सब सब छोटे हो सर छोटी रखो कोई नया अटू को लेवे कोई मन में और संकल्प लेवे कोई यहाँ पे मैं छोटी रखू तो यहाँ खड़ा हो जाए भाई लोग हाँ भाई क्या फायदा है बताओ इनको बोले एक एक कुप्रथा और शुरू हुई है भाया में छोटी जा रही भाया में भी छोटी जा रही है आजकल छोरियां भी छोटी के छोटा छोटा इतना इतना सारा के बच्चे इंदिरा गांधी बन रही है महाराज संत कह दिया तो भाया ने भी थोड़ी क्यों भी के पता नहीं माँ तो दोनों पड़े जुमा पड़ जावे आराम के तलब की दृष्टि से के छटा लागी भाया भी कैसे मिलो बिलो अरे मुझे भी जो आपके केशव राज श्रृंगार है किसी का श्रृंगार है मैंने माता मैं तो शेर बड़ा बड़ा हो गए अच्छा लगे ऐसा मत करो मुसलमान बन गए मुसलमान ने तीन काम तो फिर कर दिया अब मुसलमान बनने में तीन काम तो वो करने पे छोटी नहीं है एक धोती नहीं है एक लुंगी पहन ली रात्रि को लुंगी पहनते हैं मुसलमान पहले बार लुंगी पहने तो तीन काम मुसलमान हो गया मुसलमानों को चोटी काटनी करनी पड़ेगी धोती छोड़नी नहीं पड़ेगी और लुंगी धारण करनी पड़ेगी पहले से धर्म कर गया हिंदू मारे घरे रहता हूँ मुसलमान हो गया कृपा करो कृपा नाथ छोटी रखो छोटी शब्द संदे छोटी रखो नारायण नारायण नारायण नारायण अब भाई कीर्तन करना थोड़ी देर कीर्तन करो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे Hare Krishna